الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويصبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. مخياتونو کې الله د خپل حفاظت بیان کاو چې د دې انسان حفاظت کوم په خپلوم په خپل قدرت سره او د ملائکو په ذریعہ باندې هم. دې آیاتونو کې دغه مقابل کې خپل بل صفت بیانې چې زه څنګه حفاظت کوم نو دغه سي زه په خپل قهر او غضب سره نیولم شم او دغه مخ کې آیات یو تفصیل لږه واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. کله چې الله د چا په حق کې اراده داغه د مصیبت کې نو بیا واپس کیږي نه. نو دغه وضاحت کوي او دغه یو مثال پیش کوي او آیاتونو کې د الله د کامل قدرت بیان دی. هغه قدرت چې هغه بره دی اسمانونو کې قسمه قسم چې انسان عقل هغې ته نه رسي. څلور جملې بیانوي هو الذي یریکم البرق. دا د الله یو قدرت دی او شان یې دی. وینشئ السحاب الثقال ويصبح الرعد بحمده ويرسل الصواعق. سلور قدرتونه را جمع کړی دي. اول الله بیانې چې زده خلق ته د برنا کله رڼا وکم او باقي کې دوه قسمه زما طرفنا قدرتونه دي د یریوم او د امید هم. اگر برق او بجلی د اسمان یو ده او خپل قدرتونه به کې الله دوه خولې دي چا سره یره پیدا شي خوف پیدا شي چا سنا تندر تن را پریوزی یا سنا چې باران ډیر جوشي لکه د جون جولای اتوفان تن جوړ شي ملکونه و نسی کورونه روان نکی دایره بکی انسان سره او چا تا بکی تمائی چه غیز مکی کرلی یو دا باران پی انتظاری مغی دیر خوشحالی وی دست روز پینو بارانو شو ولی دا غی فصل او دا غیز مکی عبادی شی او خواری پزیشی نوم پکی یرشتے ام پکی تمشتے. هو الذی اللہ آغازات تیوریکم البرقان چخیط استا دا بجلی دا اسمان خوفا و طمعا دوار سر لگی دا برق سروم ادھا یوریکم مخاطب سروم چې انسان دی. دغه بجلی یو ده او پدې کې يرومشته او پدې کې تمامشته يره پکشته د اسبابو د هلاکت او تما پکشته د باران د رحمت او که انسان سره مخاطب سره لګي چې یوریکم تاسو ته خی کنا نو تاسو کې دوه قسم خلقی سوک بی زایی بی کوری نغی جزانو سر یری چه سارا کرا گیر شویو یا پا سمندر کې سفر کو اللہ دی خیر کیوی اغی سر دیر یری اجی سوک پا خپل زیو مکانی نو دا اغی سر یر نیغی دا رحمت امید ساتی نو نو دا اللہ یو قدرت تی دومره برق بقره کې ویلو کنه دومره تیزه بجلی ده یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې وی دا بجلی د اسمان چو تختې نظرونه د خلقو ځکه خلق سترګې پټې کی کنه نظرونه سکه زمونږ دا بجلی خو تختی بیا چې برا پلا پوشیده پی کامزور ده کن یکا دل برق و یخت و فرس ختم کی تم را تیز بجلی دا اسمان وینشی السحاب السقال او روچتی کی اللہ وریز درنی درنی زکی چی دو بوڑا کی کنا لیکن الله تعلم دے چې کوم ځای نه راولي انسان ته دا غي ځای نه دی معلوم بس چې الله اراده وشي نو ورې زه راوچت شي درنه درنه دوبونه ډکی اویلیو سوره اعراف کې چو سقناه لبلد میت اغه زای تداوری زی وشړو چې کوم ځای ضرورت وي سوکړی خلق محتاجی نه زه ته بوزو فانزلنا به الماء خلق باندې وبورو داغي زمکه آباد شي فصلونه وشي الله تنظیم کړی دی انسان لپاره دا دومره لوی تنظیم دا صرف د دې انسان لپاره که انسان پزما کنوي بیا باندې وریاسي وي ان برعت او ان برق دومره لوی تنظیمات الله کړی دی او دا هم غوري د دې دنیا زندګۍ لپاره د جسمانی تربیت لپاره چې دا مقصود نه دی مقصود خو روحانی تربیت ته هغه لیډر لوی تنظیم کړي چې قران نازل کړي دی انبیای را لګلو دنیا ته د انبیایو نه پس یې بیا علما پریخي دي وارثان چې هغه کار چلوي کنه دا خو روحانی تربیت ته د ټولو نظر ورشي چې الله جسم د پاره دومره لوی تنظیم کړي دی د دین لپاره وینه کو ويسبح الرعد بحمده او تسبيح واي اغرعت ملائكه تلا بحمد سران غيبل سوک نه پیجنی اسمانونو والا بل سوک نه پیجنی بغیر د الله نه يسبح الرعد بحمد او حدیث کی راضی کله چې رعد ملائک سبق شروع کی او آوازو کی نو ټولو اسمانونو کې ملائک د الله حمد ثنا شروع کی ځکه چې هغه غلزو شي کنه اور پسې ډیر وخت ګرلاري لری لری आवाज راضی دا د نور ملائکو حمد ثنا دي کنه دمرا زور الله غیله نه ورکړي لکه دې راحت لې چې ورکړي دي نرعت کلا صرف دغه گلز تا ویلشی دا دیر کڑکدار آواز چه خلقو یریگی اغا بقره که تیرشیو فیه ظلمات و رعت و برق التا تین امراد اغا آوازو دا تندر دلتا ار رعت ویل امراد تین اغا ملک ده چه نبی علیہ السلام نتا پوسیو چه دا رعت سشیر نبی علیہ السلام وی ملکم من الملائکت موکل بالصحابی معه مخاریق من نار تا خود ملائکنا یو ملک دے پور یزو مقرر دے او غصر آتشی کوڑی دی دا وریز پی سمی را سمی کنا نغی بیاتا پوسکو جماع آز السوت تا مونگ چی آواز او رو وگونو که گوتی ورکونو داس دی نبی علیہ السلام زجره الصحابا دا غد دی وریزی لزور نور کی رٹیه کنا سمی را سمیه وریز آغاز گٹی آغاز گٹی نا غیر آیوزه که چی پدی خوکار نکی گی تنظیم جوڑ که جماعت جوڑ که زانزانه مکوه پا زانزانی کار نکی گی کنی بخوادیر لوی لی علیمان تیر شوی دی لوی لوی خوکار تی ننده شوی تکه یو بل سره جوڑ نو اللہ وریزو که جوڑ پیدا کی او دا سی کی چی او تنبی کی فتر الوت قی اخرج من خلالی ہی بی اساس کی شروع شی کا نخواه اللہ انسان تموی چی او بل سر جوڑ پیدا که یو بل سر دینی رورولی او اسلامی قوت پیدا که نساس کی بوشی خلقو تب سبیدو رسی اکتاو دیو بل ننے خبر نو بس ٹیم دے پاس بوشی و برکت ببکی نئی اللہ دا سی انتظام کرے نو کلی دا سی ویلیو دام دا اللہ قدرت تے ملائک دی اب یہ ویلیو نبی علیہ السلام چکل آسمان کی دا آواز واو رہے نیو تا گرگڑو بابا ہوئی یارا قرآن نسوک نو خبر نو خسل لگیا ہو نوی چی دا آواز واو رہے نو دعوی چی سبحانا من یسبح الرعد بحمدہی والملائکت من خیفته نو ایتا سو بچی دا تندر نا دا اسمان دا آفت نا اتم ریویلیو نبی علیہ السلام وی چچا دا دعا الوستا او بیا پاغ باندی دا اسمان دا طرف نسو مصیبت راغی نو زب دیت ورکو ما فعلی دیتو دا دید پا ریویلیو چی گوری دا دعا مئی روی نو اس نشتا دعاگانو که دیر لوی خیر و برکت دی چه سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته نویلیو چه زاکر با بچی کن زاکر چه غذکر کئی قرطبی کل دام نقل کری چه نبی علیہ السلام ویلیو چه اللہ وریز روچتی کیون شیو الصحابا لَهُ نُطْقٌ حَسَنٌ وَزِحْكٌ حَسَنٌ تاسی وریدی چی داغی خبری دیر خیستا و خوگی دیو داغی خنده دیر خیستا دان نبی اویلو چی فَنُطْقُهُ الرَّعَد خبری داغی دا چی تاسو آو رہ او زغمل نشه وگونو کی گوتی ورکوه ده خبری دی او وَبَرْقُهُ الزِحْك او دا چه پلق شی نو دا داغی خنده دا نو بس بعید نو دا عقل نا اللہ قدرت شتا دے عرص کور یزی نوم رعد دے او کملائک نوم رعد دے انکار تینا نشکے دے ہم یو دا سینس دانانو فکر دے غیزان له سبل سو جوړ کړی چې دا برچ دینو بخار دے او د زمکی نوم سلوګي او خیږي دخان چې دې کې ګرمي او غبر چې نو یخي یخ او ګرم تار چې اوځي شي سمره تما کوش دیوی دا لوګي خیږي په بره باندې ول تکي چې کما یخه طبقه ده نو هغه نه پریږي نو یو بل سره مزاحمه وکي نو کړس نو خیر دا اعتراض په نه دی پکار چې هغه خو اوبه دي نو د اوبو کې څنګه ور جوړ شو نه بس اسباب دي دغه هم د الله قدرت شته دی څنګه چې نور قدرتونه دي نو د هغې فکر هم تر یو حده پورې ښه دی بد وته نه شو ویلی خو چې هر څه کېږي نو الله یې کوي که نه ساینسدان خو نه یې تلی برخه چې لوګۍ ښې جوړ دی اول ته کې ځان له څه حکمت عملي کړی دی ود الله قدرت تنو کده وریز نه کوي کده با وبونه جوړي دارس نه جوړول شي تمره لوی تنظیم دي بر آتشی کوړی دی وسره امون ته حال پته ولګی چې زما کی تر اورسی کنه نو کله په غر کې او لوی کند کړی کله ونی ما تکړی پته اندلی او کله داسیوم کیږي د الله شان دي چې د یو بنده په خوا کې به پریوزي کتابونو لیکلي داسې جامې به تنه لري کی اصلې به روغ موټي ته وایې ګندي کې صدا سی یو عقلمن شی و چې بنده ته سونه وي ا جامې یې تنه لري کړې ویسبح الرعد بحمده تسبیح و سناوی اگر رعد ملائک ذا اللہ پا حمد سرام والملائکت من خیفته او طول ملائکم ذا اللہ سناوی ذا اللہ دا حیبتنا دیر پا حیبت کی دیر حدیث کی راضی جی ملائک چولاری پا عبادت کی نو اغید دینا نی خبر چی ما تا خی طرف تا سوکو لار دی او دی پا لسوکو لار دینا نا حیبت تکن ډیر هیبت نه پیژنې من عن یمینه او من عن یساره زمونږ په شانته خو نه یي چې راشي منظر نو ټول سب د نظر نه وباسي بیا مونږ شروع کینا دا خو د الله د یری ځای دی د عبادت ځای دی نو په دې کې وستا تعلق او رابطه صرف د الله سره مخلوق ته به نه ګوري دا تا بار نه ولیدلی ملائکو غنده خوف پزان کے پیدا کا من خیفته او دیس الورم ویرسل السوائقا اور اخلاصی اللہ دبرنا تندر فیصیب بیہا من یشاو رسی اغا چاہتا چا اللہ غواری اغا پی جنی چا سوک ددی تندر قابل دے ارچا بانی نر اخلاصی اچھا تا دیر بدبختی وهم یجادلون فی اللہ مفسرین ذکر کری چی دا اللہ دا عذاب تندر دے کنا دے پشین اسمان امراضی تک نبی علیہ السلام یو صحابی لے گلے ہو یو دیر لوی متکبر انسان تو عامر ابن طفیل و توی بل او ته وی چې دعوت ولا ورکا صحابه به لېګل کنا چې غلانو دعوت ولا ورکو ویزو د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد یم او تعالی د الله دعوت تر کوم او ته وی رسول الله سوک دی او رب سوک دی بازی وی تپوسونه تر نو کړم چتما لدکم الله دعوت را کیم ناغس د سن پیغمبر سوی چې امن ذهب امن فزت امن نحاس دی پیغمبر خپل رب پی جندلې که اسی وتما دعوت را کی اول خو جی بخپل پی جنی کنه چې د سونه نه جوړ دی کد چاندی نه جوړ دی کد تانبی نه جوړ دی نو خپل رب نه پی جنی او مال دعوت را کی نو سړی واپس را غی نبی علیہ السلام ته وی چا وخت اوس وی بیا لاړ شه کله او ته هدایت کینو چې بدرېم دلالو بیا او تا خبرې وکړیو نورم زور نه ورکړه چې پیغمبر ته دی وایا چې دا ټول قومونه برا پاسو مور پسې خیر به نه یې ګورئ بس هغه چراغ دغه وخت کې دقه سي بس شین اسمان باندې ګلاس شو او په عامر باندې تندر را پریوت علاقش دا ډیرو هغه زمانه کې چې دا خبرې به کول و هم یجادلون فی الله دا الله په ذات کې جګړې کولې ته پوسونه کول چې دا څوک دی او ماته ذاتو خیا و هم یجادلون فی الله الله وی زما دومره لوی قدرتونه دی بره چې اسمانونه ډک دي د عذابونو نه که یو پاله پیراغ ورزوم ادي فکر نه کوي نو دی زما په ذات کې جګړې کوي خلق ولا دعوت ور کوي د دې خیرخواهی کوي او دی د جهالت توجنا اغي سره مقابله کوي او هم یجادلون فی الله وهو شدید المحال او الله خو هغه ذات ته چې ډېر لوی طاقت یې دی ډېر لوی زور یې دی یا بدبخته ته دومره طاقت ور ذات سره مقابله کوي ته خو اول هغه د طاقت تپوسو که کنه په کار دی چې تا ته د هغه خبر راورسي چې خاورې خولې ته واچوې چې الله ما ته د دعوت راکو او زه دې دې قابل وګڼلم على الراس والعين ما تبصر سترګو قبول له وهو شديد المحال حضرت مجاهد وی شديد القوه ډېر لوی طاقت دی حضرت مقاتل وی شديد الاخذ على سن خسوک ننی سی کنه او چې نسی یې نو بیا ډېر مضبوط نیول دی کنه ان اخذه علیم شدید ان بطش ربک لشدید ډیر لوی لوی خلق یو نی او جزان ته سوی الله ای زو هغه ذات ما زما هغه زور دی او طاقت ته ما سره مقابله وکوا حدیث کې راغلی چې کله غرونه الله پیدا کړو ملائکه ته ډیر ناشنا هغه تاسو کو چې الله دې ګټو نه بل سخ شېشته دي الله ته وی چې او اوس په نه دا کنده ګټي مټي ماتي ورونه ټول کندم کړه وی د اوس په نه سخ شېشته دي وی او ور دې کنه اوس په نو تکیدنو ویلی وی کی وی د ور نه سخ شېشته دي وی او بدی کنه چې ته ور لګینو خلق او ور غلی کنه وی دو بو نسخ ششتا دینو وی آو هوا دا داخو هوا دا چی دو بو کل یو پل شرپ و کل بل پل اولی را اولی یو کل کوئی توفان را بیوی دو هوا نسخ ششتا دی وی آو انسان دی سنگ انسان وی دا طول سیزو نچی دی دا طبیعت نمجبور دی دی خپل طبیعت پا کانٹرول کې نشی راوسته ورس وزول کئی نورس چلوالا نورزی او بغر کول کئی لان نشی کانٹرول کول غید خپل طبیعت نا مجبور دا. او انسان خپل طبیعت کانٹرول کڑے دے کنا او صحیح انسان یادی خوا دا جانور نا یادی مسلمان انسان ولی تتا خپل طبیعت وی حدیث کی راضی حدیث کی دا مثال ذکر کړو چې انسان ولی سخت دی وی دی چې د الله په نوم چاله سوار کوي نو چې په خیله سوار کوي نو ګس لاست خبر نشي تاسو یې وسره کنی طبیعت و توی چی خکاره ده خلق و مخ که ورکا و دیوی نا ریاتی نجوڑم ما تا و ساقل خی ده طبیعت و نفس پا کانٹرول که دیکن ده ایسوک نشی کولی نی او بکولی شی نی اور کولی شی ده انسان ده تخپل طبیعت و ایمال مور کوا غریب بشی محتاج بشی دیوی ورکوم بیزان لاخرت لزی تیاروم اخرت لباسو کوم نه د تخپل نفس او طبیعت وای چې مانزه کې ودرېږي نو براو ګورا چا پیرو ګورا دی وینا ما ته پیغمبر ویلي چې سجده زې ته ګورا دا د انسان کار ده تخپل طبیعت قابو کړې دی علیکم انفسکم الله یو خپل نفسونه را ټینګه غوړې خرابې یم الی وکامیابېږي من اسرائیل چې غوا لا لکړه کنه سړی ژوندې شي کنه الله وی دا ستاسو نفس نه دی دا د بنی اسرائیل غوا ده چې دا هم سونی لا لکړي ستاسو روح نشي ژوندې کېدی ګوره ګوره دا راغلی چې انسان د ټولو نه سخت دی او سخواله دا دی چې د خپل طبیعت بدلول شي او بل هیڅ شي داسې نشته چې خپل طبیعت بدل کی ولی انسان ته دا طبیعت سوی چې داو کا ځان تل دل کا وغخې اډوکي مکه وای په آرام کې نه خدای وی نه زه شهادت ګټم نه نفس یې مغلوب کړې نو وهم یجادلون فی الله دی جګړې کې د الله په ذات کې د الله په توحید کې او ندی خبر چې هغه ډیر سخت قوت والے سخت قدرت والے سلور قسمه قدرتونه بیان کړو مخکې چې الله یې د بر تنظیم ته وګوره غوړي نو ترغیب ورکوي چې انسان پوښوي که پوښوي نو چې سوال کینو الله یې زمانه کوا چې الله ستانه غواړم یا الله تا ته محتاجیم له دعوت الحق دی الله لرب بلنا او رمضان تو شویل دا حق دی او بل چا تا واز کول دا باطل دی دا خبر الله کوله انسان ته یو خبره کی بس چې ستا ساجت نو ما ته وای تر سو زی موارم اول خستاد وجت نشتر سم درکړی دی بغیر ستا درخواست نه بدن می درکړی دی صحت می درکړی دی خیستا شکل او وګونه او سترګې ارسمې درکړې دي رزق د لوخ په وخت درکوما چې دا سمادو په خوانه خلکو لور کړي نو هغه اجازه خو به تاګه اور په شروع ډېو ساګه مرچکه ده تا ته خور وخت تروجي ما خام ده تسترخوان ډکی اول خور دې دا سوال ما نه مکو د دنیا ما نه د آخرت سوال کوا او دا سوال کوا لکه یعقوب علیہ السلام چې خپل زید پارویلو چې اللهم هون علی سکرات الموت یا الله په دې باندې د مرګ سختې آسانې کې د دې نه دعا بل نشته تا تاسو کوی چې دعا درخواست دی و الله دې در باندې د مرګ سختې آسانې کې نور څه دی نور چې سو خو انسان ته حاصل لیکنه دیل دعام نده پیجند لینو لہو دعوت الحق دا مانا دیل لال ران آواز کول حق دی او بلچات آواز کول شرک دی آواز بصرف اللہ تا کہی چی اللہ را مدد شیم ستا نیغوارم او ترا کول شیم ستا خزانی ڈکی دی تا اصل دعا دکن جدا سو دعا کنو اللہ بے قبلی کنا تو مانا دا کی ابن عباس رضی اللہ عنہما چی لہو دعوت الحق سوک چی اللہ تا دعوت ورکی نو دا حق دے چی اگر دا کلمہ دا چی لا الہ الا اللہ تب سنگا پی جنی او سڑے چی دے صحیح تبلیغ کی او صحیح دعوت ورکی بس چی کلمی تیرا بللی نو پوش چی لہو دعوت الحق دا صحیح خبره بس منم یې اچې د بل چا د تسوی بل بل چرته په سمندر لا وکولې ځان ساته غواره چې څوک یو الله ته دعوت ورکړي نو قران وی دا حق دعوت ته له دعوت الحق دنیا خو ډکه ده کنه د حق دعوت والا خو ډیر لګ دی چې د پاکستان کې وای عربستان کې وای مسلمانان ملکونه اغام پسلو کی پینزه بایی هی علیلوی ملکونه خو طول دادغی بلاگان ندک دی روس و چین و جاپان هم دعوت والا کم دی نو اللہ داغی خلق و مثال پیش کئی چگی کل ساجتی و ضرورتی و سوال کئی نو اللہ پریدی و مخلوق نیغواری دیکھ خلق خو پدی تبا دی پیغمبران خو دی لراغلیو چ مخلوق یې دغه غیر الله نه را اړو چې فری دی غی سره سنشتا راشي الله نه وغواړي او سره دی او غی بس نه پری خدا خپل کار الله دا غی مثال پیش کړي هغه بندا چې بغیر د الله نه بل چا ته ولال دی او لاس یې جوړ کړی دی او جاړي اوخ کې بیږي اخره سړی خپشي په داس هندوستان سمر لوی ملک دی او 500 سوبی دی کس دی دا او ټول د بګوان بسوکینو شیطان بہت سخیست کړی سشی جوړ کړی دیوال کې او سار مالو ته ولاړی او استا مهربانی دا او استا رحم دی او استا نو کدا شو ک نور شو پوچې اعتماد دې د الله نه بغیر په بل چا پیدا شوې ده نو کاغه ګټه ده کاغه ونه ده کاغه بوت ده کاغه چې تاسو کې انسان دې د په نظر کې لوی راغلې کاغه شیطان دې ارس چي دي پوچې دې دا غنه غواړي نو الله ويستا مثال څنګه دې والذین يدعون من دونه او کسان چې بل نه کوي او سوالونه کوي بغیر د الله نه د بل چا نه کاغه مړیو ک ژوندې لا استجیبون لهم بشین اغي ولا جوابم نشی ور کولې زران کدی وته وی چې السلام نو اغي وته وعلیکم السلام ویل شي اباس دا خلق د جمعې ورځ شپشینو روان وای چلته لیوي وی سلام میکو ناغذل جواب در کو چې وعلیکم السلام قرآن خو ایله استجیبون لهم بشین السلام جواب هم نشي ورکول عدد په داسې اعتماد ته ننوي با قاعده زبې لیدلې ما او زما سلام به اورېدلې یو لا استجیبون لهم بشین او کته ته نه سغوالي چړي رجت ته وړي ضرورت ته او ډیر تنګ ما ډیر پریشان ما بے روزګار ما نغه دل کته شي روزګار لسته جیبونه لوم بشین هغه دنا مرز او مصیبت ترې کول شي لسته جیبونه لوم بشین قران ویلی بشه ان هیڅ شي نشي کول اس او مثال الله بیانې چې دست دې سړی مثال داسې دی لکه هغه سړی چې تګې دې انتهایی د تند نمري داسې حالت ترسه وسو وسرشته نه د کوی په غاړه ولال دي رسای وسره نشتا بوکا وسره نشتا او ناس ته ولاس یو بوته نیولې دي چې او بو راشه کنا چې امره هم لمدشي او بوته आवाज کوي چې راشه زما دې خلې لراشه ډیر تګې ما درا بشي او بده خبره نه اوري او بده لرا رسې دي نشي او بد ده پا خبر پوییگی نا جواب نشی ور کوله نلاوی دقس استادا ولی که وطا وی کارس وطا جستا پی دوم را اعتماد ده که غوث وطا وی کارس نم وطا اخلی ولاوی نشی کوله نا خبرم یو کویه ده کنه اده وطا اولار ده و ده اغنه سوال کوي نن مخلوق پده مبتلا ده خط جماعت نوی پوینی دلته نرازی چه دور که تمنزو که و اللہ تعالی سوچت کی انو اللہ بے قبول کی ولا دب اللہ سلام نی گرزو لے چه اللہ بے عجت پورا کردی خوب دی بے سوک پوا کئی اغوی نا زکا نوی داخو گورا نازو لی دیو دی چه خلبیر تا کی کنها دی خبر اللہ کتا نورزی استاغا کتا ورزی بدبختا پا خدای دمر بدگمانی دا ولی اغستا خدای نده اخو تا توی زمانه پخپل سوال کوا استا دا خپل ما ته ډیره خوګه ده نو ته بل څه لذي زده ته د مړې درګ نه نږدې ما نو ما ته نوې او په میلیونو باندې زی مزل کې څومره لوی جهالت ته په دې دنیا کې لا استجیبون لهم بشین جواب نشي ورکول دی لا د هیڅ شي إلا كباسط كفيم د دې مثال دا غ سړی دی چوک د کړی دی دواړه لاسونه كباسط كفي سوال چې کین دواړه لاس به دا سوچته کنا کفي ویل یو کفي نه ویل إلى الماء وبوتا او بس چې وی او فریاد کوي ليبلغ فاه او چر او رسیدا او بود د خلی ته وما هو ببالغه اغا چر ترار سيديشي دا معنى دا مفسرين عاما ادوين معنى قرطبی کئی چدا اغا دا سورة نور کچرا غلیو والذین کفروا اعمالهم کسراب دا کافران عملنا دا غیدا سدی لکه دلری نه خورا زلیگی او تګه سړی په ګمان کې چې وبمې ولیدې یحسبه الظمآن ماء خیال کې راي چې دا وبدي زلیگی ناجز لړشي چې ورسې نو هیڅ نه وي نو بس هغه ځای کې هلاک شي نو دغه دمو پکې نو ملاوی دا سړی هم چې دی وبنشتہ خو چې دی ګورین د ته په خیال کې وبرازین دی او تلاس جوړ کی چې او بو تګه ما وسنګ چې هغه وبنشتہ تد تند نشي ماته دی نلاوی غیر الله ستا سوال نشي قبل له استاجت نشي پورا کوله ولې ځان لیوانه کړی دی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال او نه دا دعا د کافرانو مگر په گمراه کې دا معنا نه دا دعا د کافرانو د آخرت لپاره د ثواب لپاره مگر په گمراه کې ور کافرانو موي چې الله جنت راکې یا الله درجی می اوچت کې یا اللہ زما دا عمل قبول کے پخپل دربار کے اللہ ویسے لگیا ہے خلد واضح کری دا ستا عمل قبلی گی تا دا جنت پتا میں تا ایمان نراؤڑی دعوت نقبلے او چی سوال کین دا جنت نکت اخپنک دے بلکی داوم پکیوے چی اتوارا او بلکی داوم وے چی اللہ جنت الفردوس میں نصیب کی وما دعاو الكافرین اللہ فی ظلال تا ٹوکی دی تا یادې ها د دنیا په کار کې ګور الله د دې سوالو مقابله چې راځي سورہ عنکبوت کې او روم کې لقمان کې چې کله باندې کیشته کې کی ناستو او کیشته به مینځه شو او په ډوبې دوه بشونو دعو الله مخلصین له الدین چې به وکړي چې الله مونږ بچ کې الله بچ به کړو د دنیا په باب کې الله قبلی چې دنیا شته د استاد لپاره چې سوره غواړي تو ګورم مسلمانانو سره سړي ای ځان خدان له سایکل نشي واسطه او هغه خلق تو ګورم بی دینه بی عقیده چې داږي سکه می دي دا وجه دا ده چې هغه دنیا غواړي الله ولا ورکی چې تر کوم خدای آخرت خبره ونه کوي سوره یود کې تیر شیو کنه من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی لهم اعمالهم ورکوم ولا ورکوم ولا وهم فیها لا یبخسون چری و تاوانی نشی چری و نقصانی نشی چی خور و تلاسچی نصربت جوڑی کی خواه دنیا پرستو خ وما لو فی الاخرت من خلاق، از آخرت فقیر دے یتیم دے لتا سنشتا دے. وزکا دلتا مانا بدائی چن دا دعا دا کافرانو پا حق دا آخرت کی الا فی ظلال، مگر پا تبایے کی. یو دا مانا اتویم دا کافران چی خپلو آلیہو تا آواز کی نو اللہ وی زان حلا کی یو زان تبا کی. سمرا چی آوازو نکین دمرا پا شرک کی ترقی کی، پا کفر کی ترقی کی. ندا بلنا دا کافرانو خپلو خدایانو لرا الا فی ظلال، مگر پا گمرائے و پا تبایے کی. سلور قدرتو نے بیان کرو، اب یہ مخلوق لدعوت ورکو چی دا دعوت قبول کے، دا اللہ حق دے، دا اللہ حق پل چالے مور کوئے گورے تباہ برباد باشی. واخر